राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गासन ऋषिकेश राम याद आ गई। जैसे गीता में अर्जुन को कहा कि मैं हताश तू नहीं, मेरे मारे हुए हैं तू मारे, निमित्त मात्र भविष्य पिशाचित, निमित्त मात्र हो जा, निमित्त मात्र होने में कहने पर भी संबोधन सत्य शासन दोनों अचार बढ़ चुरा हुए, निमित्त बढ़ने में कमी बचाओ, बढ़ना है निमित्त मात्र, बंधु कमी नहीं करनी, इस निमित्त मात्र भव सत्य शासन हुआ। ऐसे ही अपने लोगों को चीज बहुत बढ़िया मिली, बढ़िया क्या मिली, गीता जी, अपने लोगों को गीता जी मिले, गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस और गीता, गीता प्रेस मिला, गीता प्रेस मिले और भगवद गीता मिली, भगवदगीता में तो अब मैं सोमो स्मृति लगता ये तो होगा, स्मृति क्या हुई कि वासुदेव सर्वम तीसरे गीता लेंगे, अब निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र बनने में अपने बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि वो सब लगा दो और सब अपने मर जाओ, ये निमित्त मात्र बनना है, तो बस निमित्त मात्र शासन, निमित्त मात्र बनना से अर्जुन की विजय हो गई, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, भगवान को मदद आएंगे ये दोनों गए, अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, भगवान ने दो बात बताई, एक द्रव्य निश्चित मैं रहूंगा शस्त्र, एक दिन मेरी नाम सेना रहेगी, तो अर्जुन अवस्था में छोटा है, अर्जुन बड़ा है, अर्जुन बड़ा है, तो बड़ा है तो पहले छोटे होने चाहिए, अपने मारवाड़ी में रहते उछल पाते छोटे, पहले छोटे हो जाए तो अर्जुन माने तो भैया, तो अर्जुन को दोनों बात सामना आई, चाहे वो भगवान हो मगर निश्चित है बने, तो अर्जुन ने निश्चित भगवान को माना, तो दुर्योधन सेना लली तो दोष न लली अर्जुन दोष न, तो नौ नौ वेद में दो ले ले तो क्या वह दो वह तो अपने साथ ही जावे और यादव जावे, पर मेरे से भी ये तो कृष्ण तत्व दया जागरण जाए, तो अपने पक्ष में भगवान को ले लो और निमित्त मात्र बन जाओ, गीता तो मिली और अपने अर्थ भी मिल गया, गीता का अर्थ भी, वो पिता का अर्थ पूरा नहीं होता, कुछ तो होता ही नहीं। जब भगवान आनंद है, हरि आनंद, हरि कथा आनंद, भगवान आनंद, भगवान की कथा भी आनंद, तो भाव आनंद हो। भाव एक मनुष्य के भी भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान के भावों का अंत कैसे आ जाए? तो पूरा गीता जान लिया ये नहीं कह सकते। जैसे मनुष्य थे जल पी लिया, कैसा था जल पी लिया, जल पी लिया, जल पी लिया तो संसार में जल नहीं रहा, जल तो पी लिया, जल रहे नहीं। यह सही है, जल पी लिया तो अर्थ रहने के, जल पी लिया सभी सब सभी दुनिया में जल रहा ही नहीं, यह सही है। अपने से प्यार शांत करे, जल पी लिया का अर्थ होता है अपने प्यार बुझाए, बस ऐसे ही गीता से अपने बुझा दो शांत, गीता का जान लिया जब हरी आनंद हरी कथा आनंद, तो गीता की आयत भी आनंद है, भाव भाव लोग आनंद है, तो गीता प्रकाश बचा। जब प्रिया का अर्थ होता है अपनी अपनी परेशान, तो अपने बस अपने भोग मिटा लो, अपनी प्यास मिटा लो, अपने को जाना बाकी नहीं। कृत्य से भारत ऐसे बुद्धा बुद्धिमान सियात, और कृत्य से बुद्धिमान हो जाएगा, और कृत्य हो जाएगा, न समय स्मृति लग गया, याद याद हो गया। तो बात अंतर में कह दी, एक परम तीन बार कृत्य कृत्य याद प्राप्त प्राप्त है, और कृत्य कृत्य तीन बात होती, क्यों खाना और जानना और मानना तीन बात होती है। मानना वो है जैसे हम माँ बाप को मानते हैं, ऐसे भगवान को मान रहे हैं, जानने से नहीं है, परंतु तीन होगा हमारे लिए तीन होगा, जानने लायक जान ले, मानने लायक मान ले, और करने लायक कर ले, तो सब बातें हमारी हो गई। अब निमित्त मात्र बना क्या है, गीता को ठीक तरह समझना, पुस्तक मेरी है अब ठीक तरह समझना, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, दो मात्र मात्र अपनी शक्ति बचा करना रखे, बस फिर काम हो जाएगा, इतने काम है। जब पीएगा जब अपने प्यार शांत करे, यह अर्थ हुआ, यह नहीं संसार मात्र का घर पी लिया, जब कहीं रहा ही नहीं, यह अर्थ नहीं। घर तो बहुत भाग्य पड़ा है, समुद्र है समुद्र पड़े है बड़े भाग्य, सातों समुद्र, तो अपना काम बढ़ गया। तो अब गीता के भावों को जान लो, जान लो अर्थ क्या हुआ कि जानना पेड़ बाकी न रहे, भगवान ने गीता में कहा कहते बोलते बुद्धिमान से याद याद भी हो जाए, बुद्धिमान हो गया, और गति गति से गति गति हो जाए, और सर्वित उन्हें से सर्व गया, तो याद याद हो जाए, और कृत कहते और याद याद हो गया, प्राप्त प्राप्त हो गया, हो जाएगी। तो गीता में ये पान करो, अपने प्यार अपना काम बन जाएगा। बस अपने ज्ञात ज्ञातव्य हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए, करना कृत्य हो गए, तीन ही शक्ति है, करने के जानने के मान लेंगे, और मानना है वो प्राप्त प्राप्तव्य है, मानना है क्यों भगवान को जाने कैसे अपने बुद्धि अपने बेटी तो ये बात हमें सिद्ध हो गई निश्चित। इस वास्ते सब बुद्धिमान महेशु बुद्धिमान है उत्तम स्पष्टित्व परमात्मा इंतजारत है यो लोग महावश्य बुद्धिमान बुद्धिमान से वो बुद्धिमान हो गया तो पूरी बातें सब हो गई। पूरी बातें का मतलब क्या मनुष्य जन्म सफल हो गया और लगाना संसार व्यास बाहर जाएंगे नहीं अपने प्यार शांत हो गए अपने प्यार नहीं ना बागे करना रहा न जानना रहा न पाना रहा पूरा जान जाता है वही पूरा कर रहा है। इस बार गीता को अब तो पढ़ो छोटी है पुस्तक मैं संजीव लेकर छोटी है बहुत बड़ी बहुत ये छोटी है परंतु तो अपने लिए पूरी है। इस बार से अपने पूरा देता हूँ मगर जन्म सफल हो जाएगा अपने कृत्य देता हूँ अपना कृत्य करते याद याद प्राप्त दिन हो गया अपने कोई काम करना बाकी नहीं रहा जानना बाकी नहीं रहा प्राप्त करना भी बाकी नहीं रहा सब पूरा हो गया अर्थात मन जन्म सफल हो गया। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मन जन्म मिला है वो मन पूरा हो गया एकदम प्राप्ति कितनी मौज की बात है काम पूरा हो जाएगा तीन बात है कर्मियों से कृत कृत्य ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात ऐसे भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त तीन हो जाए साधु समझ में गाय स्मृति लगता स्मृति मानो ज्ञान जो परमात्मा का स्वरूप है हम परमात्मा तो स्वरूप का बोध हो गया ज्ञात ज्ञात हो गया और कर्म कर दिया अपने अपने अपने लिए कुछ नहीं करना दुनिया के लिए करना कृत्य कृत्य ही बात सुनो ध्यान नहीं सुनो अपने लिए कुछ नहीं करना केवल दुनिया के हित के लिए ही करना है जब कृत्य कृत्य पूरा हुआ अपने लिए कृत्य कृत्य पूरा नहीं हुआ ये भौतिक साधना है कृत्य कृत्य होना है ये भौतिक साधना है और ज्ञात ज्ञात भी होना है ये आध्यात्मिक साधना है और प्राप्त प्राप्त होना है भगवान की प्राप्ति मानो जिसको मानते हैं मानते नहीं तो पूरा हो जाएगा तो तीनों बातें अपने हो जाएगी कृत्य कृत्य हो गए ज्ञात ज्ञात भी हो गए प्राप्त प्राप्त हो गए प्राप्त प्राप्त में मानना है मानने भगवान को भगवान के रहे मेरे मान गई है अपने आप को शरण हो जाना शरण क्या मैं पड़ा भी न रहे मेरी जगह भगवान ही रह जाए मैं पढ़ा न रहे तो क्या रहे वासुदेव शरण क्या रहा वासुदेव ये प्राप्त प्राप्त ज्ञात व्याप भगवान को अपना मान उसमें लीन हो जाना है, ये तीन हो जाएगा, ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पढ़ना बाकी रहेगा। क्यों कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है, साध्य हो गया तो प्रवृत्त प्रवृत्त भी हो गया, तो उस पेट में जानना और मन करना ओम बिखरा गया कृत्य सकते। इस वास्ते पंद्रह अध्याय को शास्त्र का यदि कोई तब शास्त्र कोई अध्याय का नाम शास्त्र नहीं गया। पंद्रह अध्याय के सिवाय किसी अध्याय को भगवान ने शास्त्र नहीं कहा, इसको शास्त्र कहा। यदि कोई तुम शास्त्र वो बने शास्त्र कोई अपना क्या है, जो भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं मुझे अर्जुन के सामने जितना साफ अपने आप को कहा है, इतना हरे के सामने नहीं कहते भगवान। ये था महा प्रवृत्ति क्रांति, अर्जुन ने सबका स्वाभिमान वाम प्रपन्नम भगवान यद भगत पर दोषी में सकार देती, तेरी दृष्टि से तुम भगत हो, तेरी दृष्टि से तुम भगत है, मेरी दृष्टि से सकार भगदोषी में सकार देती। तेरे गांव में शरण महाराज तो शरण तो भी भगत बते हुए तो तेरी दृष्टि से तुम भगवान हो गए, अरे मेरी दृष्टि से सकार भगत सिंह में सगाते थे गुरु तुम साथ सोते थे। सबसे गोपनीय बात है भगवान है, मैं भगवान सब साथ में हूं। संजय ने भी कहा है ये संवाद मैंने सुना, साक्षात भगवान से मुख से कहा हुआ है, साक्षात संवाद मैंने सुना। और तथ्य संस्कृत रूप अद्भुत है संवाद, अति अद्भुत है विराट भगवत तथ्य संस्कृत संस्कृत संवाद मंद रूप संवाद और रूप अत्यंत गौरव संवाद अद्भुत और रूप अति अद्भुत, ये दोनों साक्षात परंपरा से भगवान कृष्ण बगैर साक्षात भगवान कथ रहते अरे कथन कथन करते करते सुना भगवान कह रहे थे अर्जुन को, वो कहते रहे सुना तो बग गया रहा। तो अपने भी गीतर आ गई भगवान का वो संवाद जो अर्जुन के लिया था, अर्जुन को दो बार नहीं मिला, अपना रोते नहीं मिलता। भगवान ने कहा मैंने जो मस्जिद कहा था तुम भूल गया, जश्न मैं पर हूं मैं करता पर वो नहीं कह सकता। गीता में से भाव आया तो योग से तो भगवान में योग अनित्य है, योग में से तो घर योग में से तो है योग दो तेरे बताया है, ये इंद्रा ने योगी एक छुते योगी एक इंद्रा ने होगी, तो भगवान तो योगेश्वर है, योगों के ईश्वर योगेश्वर नहीं, योग सभी जितने योग है महायोगेश्वरी घर मध्य है महायोगेश्वरी योग महायोगेश्वरी इससे बढ़िया योग हमारे नहीं है, योगेश्वर नहीं योगों का। महायोगेश्वरी पार्ता है परमेश्वर महायोगेश्वर महायोगी महाराजन महान कितनी विदेश बात है कितने अलग बात होता है तो अपने बहुत बढ़िया मौका मिला है। अब इतनी बात है जैसे गीता सुन ले जल पी लिया भोजन कर लिया इसका अर्थ है कि हमारी तृप्ति हो गई हमारे भूख व्यस्त हमारे जिज्ञासा हमें जाना कुछ बाकी नहीं था करना बाकी जाने जाना बाकी नहीं पाना बाकी नहीं बात है तीन बातें पूरी हो जाएगी। ऐसा अवसर अपने को मिला है ये भगवान की कृपा है ये उद्योग नहीं है ना आपका उद्योग है ना मेरा उद्योग है अपने उद्योग से पूरी चीज नहीं मिलती एक कृपा से अधूरी नहीं जाती हमारे करने से उद्योग से पूरी बात नहीं होती और कृपा से होने वाली भी बाकी नहीं रहती करने में कर सकते ही नहीं परंतु सुनने में भगवान ने सुना दी तो मौज होगी हमें गीता को सीख बड़ा अच्छा विवचन हुआ बहुत बढ़िया बात है जितनी महिमा कही जाए वही थोड़ी है गीता में कितना ज्ञान भरा हुआ है कितनी विलक्षण भरी हुई बात है सब लोगों में क्या नहीं है तो भी इतनी बड़ी हो गई बन गए बहुत बढ़िया बात है मौका बहुत बढ़िया मिला है अब पिता का मन करना सब भाइयों से बहनों से भी कहना है पिता ठीक से पढ़ो छोटी सी पुत्र मन लगाकर पढ़ो विचित्र शेर जी ने बहुत विलक्षण बात करी है हमारे हजारों लाखों पुस्तक हमारा शास्त्र देखा जाए तो लाखों वर्ष है और मैं से एक गीता निकाल करिए शेर जी कितना काम किया है बेलोना कर गए मक्खन निकाल रहे इतने देरी में से मक्खन और मक्खन अपने को लिया बिना करना करना पड़े थे बिना मगर नहीं बनी मगर गीता प्रेस बोल दिया अब कमी नहीं रखना अब कमी नहीं रखना अपने मौका है मौका हरदम नहीं मिलता ये कृपा से मिलता है अपने उद्योग से नहीं था अपने पुरुषार्थ से नहीं था जो कृपा से होता है बछड़ा होता है ना वात्सल्य वो बछड़े को लेकिन वात्सल्य वात्सल्य रक्ष वत्स वत्स हो देंगे बछड़े को तो गाय जो बछड़े की है एक विलक्षण बात है वात्सल्य वत्सल्य गोबर के वो मौत भी गंद हो जाए वो चारा नहीं सकती गाय सारा का गोबर भी गंद हो जाए नहीं गाय नहीं चलेगी वो ही मर्द दागा हुआ है मुख से चाट कर साफ हुए ध्यान दिया नहीं आप लोगों ने जिसमें गोबर के वो मौत भी गंद हो जाए वो चारा नहीं सकते देख लेना ये बसे वो लागा मैं सीधी से चाट कर साफ हो रही जीव कठोर, मन कठोर नहीं है तो चाटते सारे लोही आ जाए, बचे कोमल एक नहीं है, दिमाग खड़ी होती है क्या बनेगा। अरे जीव से कोमल वो प्रेम ऐसा देगा तो चाटते, पर प्रेम का अंत नहीं आता है, बस रह के लो आ जाता है उसे प्रेम का अंत। नारायण नारायण नारायण।